أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا دينا الله جل جلاله بیا تخویف اخروی ذکر کئی دا آخرت مسئلہ ذکر کئی او خلق ری چی دا اللہ جل جلاله د دین قبل اولو تا تیار شی نو اللہ پرمائی و یوما او ها اورز نبعثو چی منگا پاسو من کل امت دا هر یو امت نا شهیدن یو گوا پا دی امت بانده نو دا رز دا یادو لکا بلیلا چه طول خلق با پاسی دلی طول امتو نا با دا کبرونو نا پاسی دلی او هر کس ما عمالو والا با خلق بای نو چکل خلق دخپلو بد عملونا انکار کئی نو اللہ جل جلال ہو با فوقت انکار کے پدی باندے گوا کائم ای ہر یو امت کے با یو گوا بی نو یو خبر ادا چی دا گوا بسو گی چی دا کم گواہی ورکی ندا بدا دے امت نبی و پیغمبر بھی خبر ہم زیادہ انترالا دا ہر یو امت نبی یو گواہ پاسی پرد دا قیامت چی دا دے امت باندے گواہ گرزی نو آغا گواہ بسوک بھی آغا بدا ہر یو امت ہر یو نبی مثلا دا موسیٰ علیہ السلام اغا با پخفل قوم باندے گواہی ورکی چیدی باندے اللہ دادا نعمتو نا کڑیو او دی تما تبلیغ رسول او دی تما تبلیغ کڑو دا اللہ سامات میں رسولی او دی دا اغین انکاریانو دی دا اللہ دی نو منل او دی ٹکراو کڑو نو پدگا رسول او ٹکراو لو باندے با گواہی ورکی دا مانا ندا خواج دا ہر امتی پا ہر ہر عمل باندے زکا پیغمبر خلال شی وفات شی ترسو پوری پیغمبر حیات وی دا امت عمال وینی ام دا باز وینی دا باز نوینی و فی الجملہ دا منلو دا نمنلو خبران نچکم پا پیغمبر پا زندگی کی ہوا تا معلوم بی ادوی مدا خبر پیغمبر تا معلوم ای چی ما دی تا احکامات تا رسولی نو دا دی خبری گواہی باو کی چی ما دی تا احکامات دا اللہ دا اللہ دین رسولی آگے دی منلو یا نی منلو ٹکراو کلو ندی تبی لکی کی گواہی دی تبلیغ ہر یو امت باندے با ہر یو نبی گواہی نو یو دا گواہ دے ہاں او بیا با پدی طول امتونو باندے نبی علیہ السلام گواہ کئی اغا مسئلہ رستو رازی نو باغذ ہے بیانو چکل گواہیو شی او بیا کم کافرانوی کپری کڑی نَاللَّا بِيَا زُرَنَ وَرْكَيْ سُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ بیا با اجازت نکل شیعہ کسانو تا کفرو چی کفر اکڑ دے اجازت دس شیدہ چی دی دی شرک نا عذر بیان کی دی خپل عذر بیانو کی نو بیا با اجازت نشی ورکولی اگر کسانو تا دی اعتذار او دی عذر بیانو لدفار دی شرک نا او یا مطلب دار لا یؤذنو اجازت و نشی ورکولی ده خبرو او یا لا یؤذنو اجازت و نشی ورکولی چی دی دنیا تا واپس شی و دنیا تراشی و نیک عمالو کی و ایمان واری او یا دامان آرہ لا یؤذن اجازت و نشی ورکولی چی ده گواہان مبارکی دیسو ہوئی زکا جکم گواہان دی اغا انبیاء دی او انبیاء عدول دی اغای پخپلک دروغ نوی نو لحاظ دیتا با اجازت نشی ورکولا چی دی بارکی سا خبر ہوگی ولا هم یستعتبون او نب دین طلب کولشی دا تلافی دا غصی دا اللہ تلا استعتاب طلب العد چی دا اللہ جل جلال حکم حسن دا اغید ختمولو ازالی تا چی اللہ پا دی کم اعتاب دے کم غسرا نو دا اغید زائل کولو طلب دینوشی او دا اللہ دا غسی دا ختمولو دا پارا توبہ دا نو توبہ بنیشی قبلو لے بعض امانا کلی دا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ او نب دا دین توبہ قبلو لیشی او بعض امانا کلی دا اللہ پا مشکل دا نئی مانا کلی دا اللہ ماتانوی رحمت اللہ لے او نمشی طلب کول دین تلافی دو غصی دا اللہ ذکر دا اللہ غصہ ختمولا پا دنیا کی دا اللہ غصہ ختمتا ناخرت کی دی اللہ غصہ رے چی دی چا اجازت ملوشی چیزای لرشی اللہ رضا کے او دا اللہ غصہ ختمکے انو دا دی خبر اجازت پا دیتا نملا دی او خازن مانا کرے لا یکلفون ایض ربهم فی ذالک اليوم دیو مکلف کولیش نشی دا دی خبر چی خپل رب راضی کی دا رضا مقام دا اللہ دا رضا کولو مقام آغا دنیا دا نو آخرت کی بویدی تا دا مکنشی ورکولی چی دی لرشی او اللہ جل جلال ہو رضا کی خلاصہ و حاصل دا چی دی کم تعلق باندی دا اللہ سرے کم تعلق کو دا دنیا کی کہ اللہ پہ غصہ و اللہ تین ناراض تلدے نو پا آخرت کی ندی بیا اللہ رضا کولشی ندا اللہ غصہ ختمولشی وَإِذَا رَأَ الَّذِينَ ظُلَمُوا الْعَذَابِ بیا تخویف تے وَإِذَا اُبَا آغَ وَقِّي رَأَ الَّذِينَ چِ اُوِنِ آَكَسَان ظُلَمُوا چِ شِرْكِ کَرَدِ نو ظُلَمُوا مانا ظُلَمِ کَرَدِ ظُلَم مانا بیا بیا تا اسلمہ کَرَدِ ظلم دیتا ہوئی چیو شید اخفل زائے بے زائے کول عبادت حق دا اللہ دے اغرالی بلتے ورکے اخفل محل لے شید بے زائے کول وضو شید پی غیر محل لی عبادت دا اللہ حق دے نظر و نیاز دا اللہ حق دے او کافر را لگی بوت لے ورکے غیر اللہ لے ورکے نو دا ظلم دے بلکہ پدے کی دلویز دا حق والے کی ندی تا ظلم عظیم ہوئی ان الشرک لظلم عظیم نظر ظلم مانا شرکم کولش وَإِذَا رَأَ الَّذِينَ فَأَغَ وَحْكِ جِوِنِ آَكَسَانَ ظَلَمُوا چِ شِرْكِ کَلَدَي ظَلَمُوا چِ ظُلَمِ کَلَدَي فَكُفْرَ وَفَقُنَاوْنُ سَرَ سِشِ اُوِنِ الْعَذَابَ دِي اُوِنِ عَذَاب لَرَ نُو ناکار عذاب بوینی لَرَ او عَمْرًا عَظِيمًا یو ناکار معاملہ بوینی چی داخو ناکار عذاب دے او دا عذاب بارکی اللہ جل جلال ہو دو خبر ذکر کئی یو دا چه فلا یخفف عنهم دا عذاب بدین سپکولی نشی ذکر عذاب سپکولی سرم انسان چه دا درون عذاب نسپک عذاب تجی نبری سر انسان سا واخلی او چه درون عذابی دا غی نسپک تشی نو دے پاغی بانے دم را پروانی نا اللہ جل جلال ہو فرمائی لا یخفف فلا یخفف عنهم سپکاوی دا عذاب بنیشی کولی دینا عظیم ولا هم ینظرون نبدیت سمحلت ورکولیشی سمکاو ٹیم بورکولیشی ننپکی بیا محلت ملاوی گی نا عذاب رستو کولیشی نکم اولیشی بلکل بیا اس نشتا چکلا شرک کری و پا شرک و حالت کی دنیا نا لڑشی ننس پکاوی دا عذاب شتا او نبیا سمحلت او مکشتا ورپسی بیا تخویف دے او تخویف پا خبرو سر دے چکم بے دا عابدین او معبودان باطلے او بل سر پا خیرت کی گئی نو آغا خبر و تعالی دا مخ کی نزل تا ذکر گئی چی گورا بیا بدا سیدا سوائے اوی ارے گئی شرک مکوی دا اللہ سر شریک مجوڑوی نو اللہ فرمائی و ایدارا اللذین او خرکل چی اوی نیا کسان اشرکو چی کمو شرک کردی سووی نی شرکا هم خپل شریکان چی دا خدا سر شریکان کردی چی چا دا عیسیٰ عبادت کردی علیہ السلام اغوی نی چا دا ملیکو عبادت کردی چا دا جناتو عبادت کردی چا دا بوتانو عبادت کردی نو چکل دا ما بوتانو باطل اوی نی نو ڈاریک بسو وی قالو او با ویدہ مشرکان ربنا ها اولائی اعترافن للجرم بوی مطلب دا چی پخپل جرم با اعتراف ہوگی چی اللہ من جرم کردی دا غا خلق دی او دوی ممانا دا دی خبری مطلب دا چی اعتراف دا جرم نکی عذر کئی چی خدای دا دی دو وجنا یا مطلب دا دی چی منگا عبادت کردی من خو مجرمان نیو دا خبر دا مشرکانو یا اعترافن للجرم دا یا اعتذارن دا نقالو دی بوائی دا مشرکان چې چا شرک کړل دی ربنا ای رب زمونږه ها اولای دا چې اشاره به وته وکي شرکا ان الذین دا شریکان زمونږه هغه دي معبودان زمونږه هغه دي کنا ندعو من دون کیو مونږه مسلسل مونږه عبادت دې کو چې مو والدی ته علاوه دستانه نچون کې هغه لکبوتان دی الله به ګویې ورکړي که پرشتی دی گویای لری جکم معبودان باطل دی عبادت شوی دی ناغی با جواب کسو وی فعلقو الیهم القول آغی با واپس کی دی تا جواب دا دی دا خبر جواب بور کی س جواب بور کی انکم لکاذبون یکینا اے مشرکانو تاسو دروغ جنی پر خبر که چه تاسو زمونگ عبادت کرده دی دا اللہ نالاوان دا خبر استاسو درونا نن راشه او گورا دا یو بلن انکاریان شو پا دنیا کې یو عبادت کرده دا بل عبادت کې دو چه کل سخت ترالا او صحابت و ایماد ده عبادت کرده معبود و تغییت در ہو جنه پتاو لگه دا چه دا اللہ نالاوه سمر معبودان باطل دی دا نا حق دی کنی معبود برحق آغا ده چه اغستا پا سخت تکی بکار راشی چه کل دا سخت مکراشی ندی بو ای خدای مونگ دا دی عبادت کرائی بو اتوی انکم لکاذبون تاسو در اوجنی پا دی خبر ازان پوئے که چی دا بوتان دا معبودان باطلو اتوی تاسو در اوجنی ایر دی سمطلب حالانکہ عبادت خودی کردی نو یا ہو مطلب دا دی تاسو در اوجنی پا دی خبر اکی چی مونگ دا عبادت مستحقیو مونگ دا عبادت مستحق نوی دا مستحق دا عبادت اللہ تعالی دی نو انکم لکاذبون تاسو درو جنی یا معنی دا دا انکم لکاذبون بود تا ناغا تا حفت نشتا کنا چی آغا ٹیم بیا اللہ ساور کی ابوی چی تر درو جنی ما تسپت دا یا عیسیٰ علیہ السلام دے خوب پات شوی دے آغا تسپت لگی ندا آدم علم دو جنا آغای تا بپت نی چی زمونگا عبادت شوی دے زکا انسان یا بود دا عبادت دا مستحق ندے او یا دا معنی دا انکم لکاذبون اے مشرکانو تاسو دروغجن یے تاسو زمون په حکم باندې زمونږه عبادت نه کړي تاسو تمایدا خودی عذر کوي کنه خدای موږ د دې عبادت کړي یعنی مطلب د دې په حکم کړي دې کې زمونږه څه ګناه نشتا نو معبودان ورته جواب ورکي بوتان ورته جواب ورکي چې انکم لکاذبون تاسو دروغجن یے تاسو تمون اډر نه کړي چې تاسو زمونږه عبادت وکړي موږ تاسو ته اډر کړي ندی نو بہرحال دمر خبر ظاہر ادا چی دا یو بلن با انکاریان شی دی با دا غین انکاریان شی اغی با دا دین انکاریان شی او با پرشتو با رکم نازی پرشتو نا با ملا تبوزو کی چی تانسو دی تبیلو چی زمانگی عبادت کوئی نو پرشتی بوی بلکانو یعبدون الجن اکثرهم به مومنون دی با دی جناتو عبادت کو پاغی بانی بیسر رو دی مشرکانو و پاغی بانی ایمان لرو خدای زمونگا عبادت اینا دیکھو نو ار سڑے با دی خپل زان حفاظت کی حضر بکی مشرکانو چې چا عبادت کړي وې دا موږ د دې عبادت کړي د دې پاره خپل به معبودان وې زمونږه عبادت یې کړي نه دې درو جنې زمونږ پاره زمونږه عبادت کړي نه دې او که پرشتو نه تاسو کې چې ستاسو عبادت کړي نه غي به خپل حفاظت طلبګاری خدای پاک زمونږه عبادت یې کړي نه دې سید د جناتو عبادت یې کړي نو څنګه مکسخت دا مکد اخرت ته نو هر یو سړی به ځان بچ کړي او حقیقت بوائی پاغی کے درو غم نہ چلی اللہ فرمائی والقو الاللہ یوم اذن سلم والقو دیبا پیش کی دا معبودان و عابدان دوارا دیبا پیش کی الاللہ اللہ تلاتا یوم اذن پدغ و رز باندے السلم سلحا چه خدای پاک بس دین رسل و شرک نگو دا سلح پیش کشی باو کی یار شرک نہ حق شرک نو پکار خبر هم ځین درانه نو پدغه مکبانی باندې دی دوالا کما بوجان دی او عابدین دی دیو پیشکشو کی الله جل جلاله ہوتا دسل ہے قران یاد ذات ہے دیو ذات رزبانی تابیداری وکړه د الله تعالی چې اگر رز د تابیدار نه ده اگر رز دسل ہے نه ده مخکې د دینه چې دی په دنیا کې شرک پرې هوي او د الله جل جلاله وحدانیت اختیار کړی وي انقیاد او تابعداری په دنیا کې کړی وي نو هغه په کار راغلی و خو دی په داسې رز باندې توحید طرف ترالو مسلمانانو سره متفق شو توحید اومنو او په داسې رز باندې تابعداری د الله اختیار کړ چې په هغه رز باندې پیدا هغه نور دا بعض کارونو خپل ټیمي چې دا ټیم نه بیٹه ماشین کتا ډیر کارته او کنا بیا پیدا نه ورګي دا الله جل جلاله وحدانیت انسان ته پیدا ورکي او حکم ځګي په دنیا کې چې د دنیا نه لاله ک بیا تر ډیر تابعداري او انقیاد الله تخکاره کې صلح کاره کې چیرې شرک بنکو خو په دا غرض باندې پیدا نه ورګي الله فرمایي وذل انهم ما كانوا يفترون وذل او دین بغایب شي په داسې وخت کې چې دې بده امداد محتاجي وَظَلَّ وَعَيْبَشِ عَنْهُمْ دَدَيْنَا مَا أَغَ أَلِهَا أَوْبُتَانْ کانو یفترون چی دی جوڑول دا غی بارک غلط خبر جوڑولے چی دا دا اللہ شرکا دی او دا زمونگ دا پر شفعا دی او دا مقربو الى الظلفا دی مونگ بدی پا مرتبو کی نزدی کئی ندا غا خبر اللہ ادا با غیب شی نبا بیاد دی شفارسو کی نبه شراکتی دا الله جل جلال حسران نبه دی پا مرتبو که اللہ تعالی تنیز دیکی وظل و غائب بشی عنهم ددینا ما اغا لها کانو یفترون چی دی پا خدای بانده جوڑول الذین کفرو و صدو عن سبیل اللہ بیا تخویب بخروی دی اللہ پرمائی الذین آکا فران کفرو چی کب الذین آکسان کفرو چی کفر اکڑ دی و صدو عن سبیل اللہ خلق من کړی دي د لارې د الله نو دای کسانو برکه الله خبره کوي زدناهم عذابن مونږ به سیوا کو دي لر عذاب فوق العذاب پاس د بل عذابنا بما كانوا يفسدون په سبب د دې چې دي خرابې کو پزمکه کې شرک او کو پر سره نو یو عذاب د بل عذاب د پاس نو یو د کفر عذاب شو او بل د صد عن سبیل الله عذاب شو صد عن سبیل اللہ دا اللہ دلاری نخنک منکول نو کفر دا ذاتی گناہ شوا او دا صد عن سبیل اللہ متعدی گناہ شوا نورم منکول دا اللہ دلار نو یو دا کفر عذاب شو او بل دا اللہ دلاری ند منکول عذاب شو دا کدی دا اللہ دا دین دا پارا دیوال جوڑ شو بعض انسان خپل گناہ کئی خود اللہ دین تا دیوال جوڑ شو خبرم زیان دارا لکن نور خلق دا غد وجی ند دین ناری گی دا دو جرمونو یو خپل کفر او بل دبل کفر بل کافر کول نو اللہ دا دیو جی فرمائی زدناهم عذابا فوق العذاب مونگ با سیوا کو دوی دا پر عذاب پاس دبل عذاب نا بیما کانو یفسدون پا سبب دا دی چری پسات کو مسلسل مکہ کی کفر او شرکی کو ویوم نبعث من کل امت او پہاں عورت چی مونگا پاسو من کل امت دا هر یو امتنا شہیدا یو گوا زدا آیات مبیشی ہاں لیکن آن تو تفصیل وَيَا یوم نبعثو پا اغراز نبعثو اللہ ویچی منگ پاسو من کل امت دار یو امتنا شهیدن یو گوا یعنی پیغمبر دا امت ثم لا یوزنو بیا با اجازت ورنکلشی للذین کسان تا کفروچ کپری کرده ولا هم یستعتبون ولا هم یستعتبون او نبتل نبشی طلب کول دین تلافی دغو سید اللہ نبشی طلب کول دین توبہ و اذا او پا غوخیر اللذین چی اوینی آکسان ظلمو چی شرک کرده العذاب عذاب لرا فلا یخفف عنهم نسپک بنکلش دین عذابو ولا هم ينظرون او نبدی تمحلت ورکلشی و اذا پا غوخیر اللذین چی اوینی آکسان اشرکو چی شرک کرده شرکاهم شریکان خپل معبودان باطل خپل خپل شپارسیان قالو دا مشرکان بووی ربنا ای رب زمونگا ها اولائی دا کسان چی دی شرکاونا معبودان زمونگا دی شریکان زمونگا دی پا زمونگ پا گمان که تاثرم شریک کریو اللذین آشرکا دی کننا ندعو چو مونگ مسلسل عبادتم کهو د دې من دونک علاوه دستانه نفعلقوا الیهم القول واپس بکی غی الیهم دویتا القول جواب لرا جواب بسی انکم یقینا ای مشرکانو تاسو چې لکاذبون خامخا دروغ وینکی والقوا پیش بکی عابدان او معبودان ټول إِلَى اللَّهِ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَئِذٍ بَدَأَ وَرَضَ قِيَامَتِ كَأَسْلَمَ اسْلَمَ تَابِدَارِي اسْلَمَ صُلْحَ وَظَلُّوا غَائِبَ شِيَاعًا هُمْ دَدَيْنَا مَا أَغْبَى مَعْبُودَانِ بَاطِلَ كَانُوا يَفْتَرُونَ جِدِي مُسَلْسَل دُنْيَا كِ جُولُول جِدَا شُرَكَا دِي شُفَادِي شِفَارِس بَكَي الذين كفروا كسان چې کفر کړي و سوادو ان سبيل الله او خلک من کړي د لار د الله نه الذين كسان کفروا چې کفر کړي و سوادو او من کړي د خلک ان سبيل الله د لار د الله نه زدناهم الله ومن بسوا کو دی لرا عذابنا عذاب لرا فوق العذاب پاس دبل عذاب بما کانو په سبب د دې جوړې مسلسل یفسدونا خرابې کوز مکه کې کفر او فساد سره یا ولولین اخرین یا القوت المتین یا رحم المساکین یا رحم الرحیمین یا الله کریم خدای قیامت در سخت یا الله کریم خدای موږ قیامت در سختونو ساتي یا الله چې کوم کامل مؤمنین مؤمنان د پر بشرتون دی کریم خدای موږ نصیب کې یا الله شرک من دنیا کو ساتھ نہ فرمانو من دنیا کو ساتھ یا الله کریم خدای ته زمون راضی شه پر رضا نصیب وکړه صلی الله تعالی علیه و آله